صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Şaban-ı Şerif ayımızı mübarek eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bu ayların bereketlerine bizi nail eylesin. Ömrün bereketi, Allah-u Teala Hazretleri kimine 100 sene ömür verir, bereketsiz olur. Ne dünyasına yarar, ne ahiretini kazanabilir, vakit nasıl geçtiğini anlamaz. Kimine 40 sene, 50 sene ömür verir, 30 sene ömür verir, 20 sene ömür verir, o ömür zarfında ebedi cenneti kazanır. Daha ne işler yapar, ne hizmetler yapar, bereket ayrı bir şey. Allah Teala kimine çok para verir, fakat bereket vermez, hayrını görmez, göstermez. Kimine efendim az para verir, fakat ne hayırlar nasip eder. Ona bereket verir, huzur verir. Onun için şimdi Şaban ayına dahil olduk. Fakat Allah Teala kime mübarek ederse, bu ayın bereketini kime nasip ederse, o bundan bereket görür, hayır görür. Bu mübarek ayda hayırlı kazalar ve kaderler yazılması nasip olur inşallah. Biliyorsunuz bu Şaban ayıdır. Bu mübarek ayda bazı özellikler vardır, bazı farklılıklar vardır. Diğer aylarda olmayan hususiyetler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok oruç tuttuğu ay hangi aydır? Şaban ayıdır. Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğu hiçbir ay yoktur. Çünkü Şaban benim ayımdır buyuruyor. Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayı ve Şaban-ı Şehri. Şaban benim ayımdır. Onun gece ibadetlerini olsun, gündüz oruçlarını olsun ben sünnet kıldım buyuruyor. Onun için Resulullah'ın ayıdır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu mübarek ayda birçok özellikler vuku bulmuştur. Bu özelliklerden dolayı bu aya da faziletler verilmiştir Allah-u Teala tarafından. Bunlardan birisi ayın yarılma mucizesi bu ayda gerçekleşmiştir. İktarabeti sa'atü ve enşakkel kamer. Kıyamet çok yaklaştı ve ay yarıldı. Allah-u Teala buyuruyor, Muhammed Mustafa'nın gelişi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ayın yarılması mucizesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek parmağının işaretiyle dolunay gecesi, Berat gecesinde, Şaban ayında ayın ikiye ayrılması, bir parçası dağın bir tarafında, bir parçası öbür tarafında kalacak şekilde müşrikler tarafından dahi bunun seyredilmesi, izlenilmesi, herkesin göreceği şekilde aşikar bir şekilde bu mucizenin zuhuru Şaban ayında vakı olmuştur. Bu büyük bir mucizedir ve kıyamet alametlerindendir. Ama iman etmeyen yine de iman etmemiştir. Halbuki Efendimiz'e bunu teklif etmişlerdir. İşaret edersen de ay yarılırsa sana iman edeceğiz demişlerdir. Kainat Efendisi de Mevla'ya müracaat etmiştir. Rabbimiz ona bu mucizeyi nasip etmiştir. Ay Allah'ın Celle Celaluhu yönetimindedir. Güneş de Mevla'nın yönetimindedir. Efendim, ayın yarılması, efendim, güneş de yarılabilir. Güneşin de yarılması, efendim, dürülmesi, bunların kıyamete yakın vakı olacağı üzere. Mesela güneşin batıdan doğması, kıyamete yakın gerçekleşeceği üzere. Bütün bunlar Allah'ın kudretine göre hiçbir şey değildir. Bizim, yani bir kağıdı şöyle yapmamız nedir? Bu ne kadar zahmet veriyor bana? Şunu şöyle dürmek, bürmek nedir bunun? Ne zorluğu var benim elimde bunun gerçekleşmesinin? Bunun gibi yine buna benzetmiyoruz. Çünkü neden? Biz yine burada bir faaliyet yapıyoruz, hareket yapıyoruz. Bak elimizi kaldırıyoruz, bunu bir hareket yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Mevla'ya bu da denmez. Mevla böyle bir şey yapmaz. Hareketten münezzeh. Mevla bizim gibi kün feyekün ol demesiyle oluyor. Kün derken de harf de yok, ses de yok yani. Öyle kün dedim iki harf çıkıyor bak, öyle de değil. O ne demek? Mevla'nın bir şeyin olmasını istemesi demek. İrade sıfatı. O irade taalluk ettiği vakit muradı tekallüf etmez. Ne isterse olur. Yani kün feyekün meselesinde bile bizim gibi kün söylemek, harf söylemek yok Mevla'da. Mevla harften, saften münezzehtir. Bu işler ince işler. Onun için ne buyuruyor estaizu billah? يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَكَ طَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ Gökleri, yedi kat gökleri diyor, kitabın sayfelerinin dürülmesi gibi, tomar halinde kapatılması gibi düreceğimiz gün. Yani yedi kat gökler, insanlar bir bina yıkmak için ne zahmetler çekiyorlar. Şimdi efendim dinamitlerle, bombalarla, bazı kere işte statları, eski statları, eski fabrikaları bir şeyleri patlatıyorlar, onları canlı yayına almışlar, haberlerde gösteriyorlar, bilmem ne kadar dinamitle şundan bundan. Toz duman oluyor, göz gözü görmüyor. Yedi kat göklerden bahsediliyor. Biz gökleri, efendim kağıt sayfelerini, tomarını dürdükleri gibi, yani sizin birinizin şöyle yapması gibi, biz gökleri düreceğiz. Onun için Mevla, ayı yardı. Bu büyük bir mucize olarak gerçekleşti. Hangi ayda? Şaban Şerif ayında. Bu ayın faziletlerinden. Tabii müşrikler bunu gördüler. Gözlerine inanamadılar. Böyle gözlerini sildiler, sildiler. Bir daha baktılar. Doğru mu görüyoruz, eğri mi görüyoruz? Bir daha baktılar. Fakat ne dediler? Bu Muhammed ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir büyücü ki aya büyü yaptı dediler. Ay bütün olduğu halde efendim yarık gözüküyor. Halbuki bütün de ay öyle gözüküyor. Ayı büyüledi. Kim üstte dedi, yok canım, ayı büyülemedi, gözümüzü büyüledi. Kimisi de, efendim, hayal görüyoruz, rüya görüyoruz diyerek inanmadılar. Sonra dediler, bekleyelim de, uzaklardan gelenleri de izleyelim, onlara sorarız. Çünkü onlar, dünyanın her tarafından insanlar, kaç yüz kilometre ileriden, mesela bu hadise görülünce, her taraftan görülmesi lazım, sadece Mekke'de olmaz. Oralardan da gelen görüşen Şam'dan geliyor, Yemen'den geliyor, Mekke'ye gelen var, bunlar ticaret için gittikleri yerler, uğradıkları yerler var. Bir zaman geçerse 15 gün, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, bu mesele daha vuzuha kavuşur. Bu şekilde uzaklardan gelenlerle görüştüklerinde, sorduklarında, onlar dediler, biz de gördük yani, hakikaten ay ikiye yarılmıştı çünkü ay yarıldı mı herkes görür. Bu sefer dediler, bu ne büyük büyümüş dediler, oralara bile tutturmuş dediler yani. Onun için iman Allah'ın hidayetidir. Bunu bize nasip etti. Bundan dolayı sonsuz hamdü senalar olsun. Bu efendim kıyamet alametlerindendir. Yine bu mübarek ayda Şaban ayında kıble mescidi Eksa'ya dönük idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken mescidi Eksa'ya doğru kılmakla memur idi. Ama tabii orada kolay idi. Neden? Çünkü öyle hiza alıyordu. Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved'in arasındaki yöne doğru kıldığın zaman müezzinliğin altından, yani altın oluğun ters tarafı. Oraya döndüğün zaman iki kıbleyi birden hedef alıyorsun. Düz geliyor. Zaten Kabe önünde, Mescid-i Eksa'da o tarafta olduğu için bir fark olmuyor. İki kıbleye birden dönülüyor. Bu mümkün. Ama ne zaman Medine-i Münevvere'ye geldi? İş değişti. Çünkü bu sefer tam ters. Mescid-i Aksa'ya dönünce kıbleye ters oldu. Bu bir zaman böyle devam etti. Sonra çok da Mevla'dan istiyordu ki İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi, tabii Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama oraya yöneltse beni, döndürse beni. Rabbimiz de قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِّكَ فِي السَّمَا. Senin yüzünü gökte çok yere döndürdüğünü, böyle göğe baktığını Cebrail Aleyhisselam'ı bekliyor. Yoksa Allah Teala gökte değil, haşa. Ama Cebrail Aleyhisselam gökten geliyor. Onun için öyle bakıyor, vahiy gelir mi acaba, benim beklentime bir cevap verir mi acaba? فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Seni razı olduğun, memnun olacağın kıbleye çevireceğiz. فَوَلِّ وَجَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Hadi yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür buyurulduğunda, biliyorsunuz Medine'de Kıbleteyn Mescidini de ömreye gidenler ziyaret ediyorsunuz. Orada sahabe-i kiramdan bir cemaat Mescid-i Aksa'ya dönük kılarlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi geliyor. Diyor ki, ta namazın içindeler, namaz kılarlarken diyor ki, vahiy geldi, Allah Teala'dan emir geldi, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönülecek. Namazın içinde bir rekatı o tarafa kılmışken ikinci rekatı döndüler bu tarafa, Kabe-i Muazzama'ya doğru. Onun için iki kıbleli mescid olarak, hani efendim hepiniz biliyorsunuz onu. Bu da çok büyük bir hadisedir. Kıblenin tahvili büyük bir imtihandır. Bunlar uzun hadiselerdir. Hikmetleri çok konuşulabilir ama bu olayda yine Şaban ayında tahakkuk etti ve gerçekleşti. Bu itibarla Şaban ayının çok büyük önemi vardır. Yine Şaban ayının çok büyük önemi Muhammed Mustafa ile irtibatı sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisine nispeti hadisesinde Estaizu billah inna allaha melâiketehu yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah Teala bütün melekleriyle beraber o Nebi-i Zişan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat ediyorlar. Feyiz yağdırıyorlar, rahmet indiriyorlar. Derecesini yüceltiyorlar. Melekler dua ediyorlar. Allah Teala Hazretleri feyiz yağdırıyor, rahmet yağdırıyor. Melekler de onun için dua diyorlar. Ondan sonra ey iman edenler bize hitap ediyor. Siz de ona salat ve selam edin. Siz ona muhtaçsınız, onun şefaatine muhtaçsınız. Biz ona muhtaç değiliz ama Mevla buyuruyor, sevgimizden dolayı ona değer verdiğimizi göstermek üzere salat ediyoruz. Size de salat okumanızı emrediyoruz. Evet, bu salavat emri, bu ibadet, bu çok büyük bir ibadettir. Hatta ibadetlerin en üstünüdür. Ne bakımdan en üstünüdür? Efendim, çünkü Allah-u Teala ile müşterek olduğumuz bir efendim, ameli salihtir. İbadettir demiyorum, bizim açımızdan ibadettir, Allah açısından ibadet olmaz. Çünkü Allah-u Teala ibadetten münezzehtir, ibadet yapmaktan münezzehtir. İbadet olunmak onun hakkıdır ama ibadet etmekten münezzehtir. Çünkü ibadet kulluk demektir, kulluk biz ederiz. Ha şimdi Allah-u Teala salat eder mi? Eder. Böylece Allah Teala bir ameldedir. Bu ameli salihte de hepimiz Allah ile müşterek oluyoruz. Mesela Allah Teala namaz kılar mı? Kılmaz. Kime kılacak? Oruç tutar mı? Tutmaz. Yemekten içmekten mi? Hac yapar mı? Zekat verir mi? Mesela bu gibi konuları düşündüğünüz zaman hiçbir amelde Allah ile iştirakimiz olmaz. Ama Allah Teala salavat eder mi? Muhammed Mustafa'ya salat eder mi? Sallallahu aleyhi ve sellem eder. Biz de ederiz. Buyurun Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Ne olduk? Rabbimizin yaptığı bir işte Rabbimiz bizi de hissedar etti. Bize de kendi yaptığı bir şeyi emretti. Yani bize değer verdi ve böylece inşallah salavat-ı şerifeleri artırırız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Onun için buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban kimin ayıdır diyor? Benim ayımdır, çünkü Resulullah salavat emrinin verilmesi, böyle bir ayet Kur'an'da da bir daha yok, böyle bir amel hiçbir peygambere de nasip olmuş değil. Hiçbir peygambere bu şekilde ümmetine salat etmeleri diye bir şey yok. Bizim ümmete bu emir verildi. Böylece inşallah kainatın efendisinin mübarek ayına dahil olduk. Bereketlerine de nail oluruz. Şimdi dahil olmak herkesin işidir ama berekete nail olmak herkesin işidir. Herkesin işi değil. Onun için dua ettik. Ne diyoruz? Sünnet seniye üzere. Ya Rabbi, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl. Ne demek mübarek kıl? Gece namazından bize hisse ayır. Şaban ayının orucundan bize hisse ayır. Şaban ayında çok salavat-ı şerife bize nasip eyle. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eyle, hakkımızda hayırlı şahit ve şefaatçi eyle, bu ayın sahibidir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bereket istiyoruz. Bak geliyor gidiyor, hemen hemen birden bakıyorsun 15'i oldu, Berat gecesi geliyor. Ondan sonra bir de bakıyorsun ay bitiyor, Ramazan-ı Şerif geliyor. Bereket olursa inşallah çok zikir fikir nasip olur, çok salih amel nasip olur, defteri amelleri doldurmak nasip olur inşallah, ahirete zengin çıkmak nasip olur. Bu Şaban ayında çok hisse almak lazım, onun için bereketi yaratan Allah'ımızdır Celle Celaluhu. Rabbimiz bir bereket verirse vakitlerimize, saatlerimize, ömrümüze, ibadetimize inşallah çok hayır gösterir bize. İnşallah. Evet, bu ayın özellikleri çok, faziletleri çok, saymakla bitirilecek gibi bir şey değil. Ancak çok önemli özelliklerinden biri nedir? Efendim, kaderlerin, kaza ve kaderlerin bu aydaki beraat gecesinde yazılması, dosyalanması, meleklere teslimi seneden seneye. Eceli gelenlerin, şimdi bak geçen sene Şaban ayında eceli tespit edilen ve meleklere teslim edilenlerin hepsi vefat ettiler. Bu Şaban ayına kadar nice eş dost gömdük, uğurladık ahirete. Allah cümlesine rahmet eyleye. Bizlere de Rabbim arkalarından fitneye düşmeden iman ile yaşayıp ölmek nasip eyleye. Şimdi çok insanlar geçen Şaban ayında vardı, ecelleri kesildi, kesim ayı. Şimdi bu Şaban ayında acaba bizim aramızdan kimlerin ecelleri kesilir? Seneye Şaban ayında burada olamayız. Burada olamayız derken dünyada olamayız yani. Üstünde olamayız yani. Onun için bu aya çok dikkat etmek lazımdır. Bu mübarek ayda salih amellerle çok meşgul olmak lazımdır. Ve çok hayırlı dualar yapmak lazımdır. E tabii ki ömür artar eksilir ayrı bir konudur. Hayırlı ameller, sıla-i rahimler, sadakalar, zekatlar, ana babaya itaatler, bu gibi bazı salih amellerin ömrü uzatacağı, bereketlendireceğine dair birçok hadis-i şerif vardır. Onun için bir yandan bunları yapmak lazım, bir yandan dua ile meşgul olmak lazım, beraat gecesine hazır beklemek lazım. Ne ameller yapılacağını bilerek, bilinçli ve şuurlu bir şekilde beraat gecesinde güzel bir amel çıkarmak lazım, ta ki bir daha seneye kadar ağlamayalım. Yani bir gece uyanık durup, zikirle, ibadetle, dua ile geçirip, bir senelik kazayı, belayı başımızdan def etmek lazım. Bu az dua, efendim, çok belayı kaldırır. Az sadaka çok belayı kaldırır. Bunlar hadis-i şeriflerle sabittir. Onun için ecelimizin yazılacağı, meleğe teslim edileceği bu mübarek ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok oruç tutardı. Ve Ayşe anamız, bazı hadislerde Üsame ibn Zeyd soruyorlar. Diyorlar, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz senin Şaban ayında oruç tuttuğun kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedik. Bunun hikmeti nedir? Bir hikmetinde buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayı öyle bir aydır ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَكْتُبُ ف۪ي مَن۪يَّةَ كُلِّ نَفْسِ. Her ölümü tadacak canın ölüm hükmünü Allah bu ayda yazar. O zaman فَاُحِبُّ اَنْ يَعْتِيَ اَجَل۪ي وَاَنَ صَائِمٍ. Ben bu ayda orucu artırıyorum. Hatta bazı rivayetlerde Ramazan'a eklerdi yani. Tümünü tuttuğu var. Niye orucu çok tutuyorum? Rabbim benim ecelimi yazacağında beni oruçlu bulsun. Oruçlu görsün ve bana acısın, lütfetsin, ona göre hayırlı ölümler yazsın, iman ile ölmek nasip etsin ve çünkü itibar sonadır. Ne yaparsın yaparsın yaparsın sonunda ölüm ne hal üzere gelirse Allah muhafaza bütün yaşamın ona göre hesap görülür. Bu itibarla sonunu iyi bitirmek için bu aya çok önem veriyorum ve bu ayda orucu çok artırıyorum. İstiyorum ki ecelim yazıldığında ben oruçlu olursam Rabbim bana acır, ona göre lütfuyla muamele eder. E şimdi bu beraat gecesi oluyorsa hoca efendi, gecede oruç yok, bunun ne manası var? Gece oruç olmaz ama gece gün Allah'ın dinde bir. Sen beraatın gününde oruç tutarsan, evvelinde 13, 14, 15 tutarsan zaten beraatın günü de ona dahil oluyor. Böyle oruçlu olduğun zaman da onun gecesinde Allah Teala yazacağı kaderde senin onun gününde tuttuğun oruca itibar etmez mi? Oruç tutanla tutmayanı bir tutar mı? Namaz kılanla kılmayanı bir tutar mı? Var mı böyle bir şey? Dua edenle etmeyeni bir tutar mı? Onun için orucu çoğaltıyorum. buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu mübarek ayın öneminden, önemli hadiselerinden en mühimi de amellerimizin yıllık arzı meselesidir. Bunlar çok önemli hadiseler. Bak 11 ay efendim amel-i salih ediyoruz inşallah. Rabbim elverişli salih ameller nasip eder. Namazlarımız, oruçlarımız, haccımız, zekatımız, sadakamız, fitremiz, hayrımız, hasenemiz ne yapıyorsak bunlar Rabbimize arz ediliyor. Bu arzların efendim fevri arzı var, haftalık arzı var, efendim yıllık arzı var. Arz sunum demek. Yani nasıl bir muhasebe gibi düşünüyorsun? Akşam defter kapatma gibi var. Efendim haftalık bir muhasebesi var. Bir de yıllık bir hesap kitap meselesi olduğu gibi müesseselerde, şirketlerde Allah Teala da kulların amellerini hesaba tabi tutar. Melekleri de buna ne yapar? Şahit tutar. Allah Teala'nın kanunu bu. Yoksa Rabbimiz bizim her yaptığımızı görüyor. Şahide de ihtiyacı yoktur. Ama hikmeti, sünneti böyle icra eder. Herkesi şahit tutar ki yarın ahirette ben bunu yapmadım, ben şöyle yapmadım, onu hatırlamıyorum, bunu unuttum falan diyene defteri önüne çıkarır. Melekleri de önüne getirir. Şahitleri görünce adam efendim ha diye susar. Bu sefer kabullenmek zorunda kalır. Bu sefer özür dilemeye başlar. Baştan bir inkara kalkar. Tutturabilirsem, yutturabilirsem diye. Şahitler kitap defter önüne gelince bakar ki çare yok. Ondan sonra işte şöyleydi böyle. Bu sefer özürler, bahaneler ortaya koymak kalkar. Tabii ki hiçbirinin bir faydası olmaz. Şu andaki tevbenin, mazeretin, boyun kırmanın faydası olur. Ama Allah'ın huzurunda bu işler düzelecek değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Sen niye Şaban ayında çok oruç tutuyorsun, orucu artırıyorsun? Cevap buyurdular. Lâke şehrun beyne Recep ve Ramazan yaghfulun nas an. Recep ayı girince 3 aylar insanlar bir Cere Gâib Kandili, Miraç Kandili böyle bir ibadet falan, oruç falan, Allah'ın ayı, bir salih amele koşuşurlar. Sonra Şaban ayında gevşerler. Derler ki zaten Ramazan geliyor, şimdi yiyebildiğimiz kadar yiyelim. Ramazan'da yiyemeyeceğiz diye düşünürler. Onun için Şaban ayı Recep ile Ramazan arasında kaldığından insanlar onda ibadetten gafil olurlar. Gevşeklik ederler bu Şaban ayında. Bundan dolayı ve o öyle bir aydır ki tu'radu ilallahi teala fil a'mal, yıllık amellerimiz Allah Teala'ya bu ayda arz edilir. فَاُحِبُّ وَنْ يُرْفَ عَمَلِي وَنَ صَائِبٍ. Şimdi bizim bir senelik yaptıklarımız Allah'a Şaban ayında gösterilecek. Kainatın Efendisi ne buyuruyor? Niye orucu artırıyorum? İstiyorum ki Rabbime amelim gösterilirken, ben oruçlu olayım da amelimi reddedecek bile olsa, kabul edilecek amelim bile olmasa, Rabbim yani bu kulumun bu yaptığı iş, şu namaz efendim veya işte şu hac, şu zekat, şu hayır, şu zikir, şu Kur'an okumak vesaire hangi amelse kabule değer değil, elverişli değil diye onu reddedeceği zaman beni oruçlu bulursa, ya şimdi benim rızam için de Şaban ayında oruç tutuyor, aç susuz duruyor, yani bu orucuna bağışlayayım da aç susuz durmasına diye acır. Çünkü açlık ve susuzluk merhamet sebebidir. Bir insanın sen aç susuz olduğunu gördüğün zaman da ona acırsın. E değil mi? Ama sofra böyle boynu bükük, ağzı kurumuş, halsiz, ona merhametin gelir. Ama tabii tıkınan adamı gördüğün zaman da kimsenin ona acıyası gelmez. Anca yiyor, içiyor. Onun için Mevla görürse ki ben işte açım, susuzum böyle, öbür amellerim de bu oruca bağışlanarak inşallah Rabbimize arz edildiği bir anda kabule elverişli olur inşallah. Bunlar Şaban ayındaki özellikler. Daha birçok mesele var. Şaban ayında Allah'ımızın Kabe'ye tecellisi var. Senede bir kere Rabbimiz özel bir bakışla Kabe'ye bir tecelli eder. O tecelli anında diyor bütün Müslümanların kalbi ah hacca ömreye gitsem diye böyle bir akar diyor böyle. Bütün Müslümanlara vurur o bir an. Hazreti Ayşe anamız onu tespit etmiş o saati. Onun için Şaban ayında çok iş var. İnşallah çok bereketler bize nasip olur inşallah. Çok hayırlar nasip olur. efendim ihyası nasip olur. Tabi bunun da şartları var. Şimdi bu gece Şaban ayının gecelerinden birini ihya sayılacak inşallah. Ebu Zer Hazretleri ne buyurdu? Ya Ebu Zer لَنْ تَغْدُوا وَفَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرُ لَكَ وَنَا تُصَلِّيَ مِيَتَ رَكْعَ Ey Ebu Zer, sabah yola çıksan, gitsen bir alimin dersine, sohbetine, Allah'ın kitabından bir ayetin manasını, tefsirini dinlesen, öğrensen, o vakit zarfında 100 rekat kılmandan senin için daha hayırlıdır. 100 rekat. Kim kılacak bu gece mesela? Şaban ayın hangi gecesinde 100 rekat? Bir beraat gecesinde o da ya çıkar ya çıkmaz. Ya Ebu Zer, ey Ebu Zer diyor. لَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ اَوْلَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا Sen yola çıksan, şimdi buraya hepiniz yola çıkarak geldiniz. Hiçbiriniz böyle paraşütle havadan aşağı inmediniz. Kiminiz biraz yürüdünüz, kiminiz minibüse otobüseniz, kiminiz arabanız var. Herkes bir yolculuk yaptı buraya geliş için. İşte buyuruyor ki, sen yola düşüp de bir ilim meclisine gidersen ve orada ilimden bir mevzu, bir bab yani bir konu, biz burada kaç tane konu anlattık şimdiye kadar, bundan sonra da kaç dakika kaldıysa anlatıyoruz. Yani bir saat zarfında çok ilim konuları konuşuluyor bizim derslerimizde. Ne buyuruyor? İlimden bir mevzu, bir helal, bir haram, bir farz, bir vacip, bir sünnet, bir fazilet, bir müstehab, bir edep, bunlar çok mesele. Eğer bir yolculuğa çıkar, Allah için adım atar, gider de ilim bir ilimden bir konu öğrenirsen, ister amel et, ister etme. Hadiste bunu söylüyor. İster amel et, ister et. Şaban ayının orucunda şu sevap var, şunu şunu şunu dinlediniz. Ama Şaban ayında bir gün oruç bile tutamadınız mesela. Ama bu hadisleri, faziletleri dinlediğin zaman ne oldu? İlimden bir konu öğrendin. Allah'ın dininin ilimlerinden meseleler öğrendin. Bazı konular amele raci değildir. Yani dinlenilir ama yapılacak bir şey ortada olmaz. Bazısının yapma imkanı olmaz. Oruç tutma sağlığı elverişli olmaz. Bazısının verecek sadakaya verecek, zekata verecek yardıma parası olmaz. Mesela yani amel ettin veya etmedin ama sen ne öğrendin? Allah'ın dininin ilminden bir mesele öğrendin. İşte o öyle bir yola çıkıp gittiğin zaman, ilimden bir bab öğrendiğin zaman, amel etsen de etmesen de 1000 rekat nafile namaz kılmandan daha senin için hayırlıdır. 1000 rekat. 1000 rekat nereye sığacak? Kim kılacak? İşte onun için bu gecenin ihyasıdır. Şaban-ı Şerif'in gecelerinin ihyası da tabii ki çok önemlidir, hatta özelliklidir. Her gecenin ihyasının fazileti var. Cuma gecesi olsa daha bambaşka fazileti var. Şaban ayının geceleri olmak hasebiyle de farklı bir meziyeti var. Çok bana manidar gelen bir konu. Muhammed İbni Abdillah Ez-Zahid Kudüs-Sirru anlatıyor. Dostum Ebu Hafs el-Kebir Hazretleri vefat etmişti. Bu Buhara'da yatıyor. Kabri şerifini sonra bulduk. Yani ikinci gidişimizde, üçüncü gidişimizde bulduk. Ziyaretini de yaptık, nasip oldu. Büyük bir insan. Bütün Hanefi fıkhının efendim Buhara'ya getiren İmam-ı Buhari Hazretleri'nin, koca İmam-ı Buhari'nin hocası. İmam Buhari anasından doğduğu zaman kör doğdu. Koca Buhari hadislerini yazan zaten gözü görmüyordu doğuşta. Anası Ebu Hafs'a götürdü ve yaşamayacak durumdaydı. Bu Ebu Hafs ona dua etti. Hemen gözleri açıldı, iyileşti. Koca İmam Buhari oldu. Bu Ebu Hafs çok yani büyük insan. Ta Hicri 150 falan. Efendimizle arası 150 sene yani İmam Buhari'den evvel. Böyle bir insan fakat ilginç bir mesele, aklımız başımızdan çıkacak. Kitaplar okuyacak. İnanılacak gibi değil ama burada bir ilim var bize aktarılmak istenen. Bu Ebu Abdillah İbn Abdillah Zahid anlatıyor ki Ebu Hafs-ı Kebir vefat etti. Cenazesine iştirak ettim. Fakat 8 ay kabrini ziyaret edemedim. Sonra ziyarette niyet ettim. gece, sabaha yola gideceğim, onun kabrini ziyaret edeceğim. Dostum çünkü, hukukumuz var. O gece mana aleminde onu üzüntülü bir halde gördüm. Suratı sapsarı olmuş. Selam verdimse de selamımı almadı ve benimle konuşmaya başladı. Hemen konuya girdi. Selam almayınca ben dedim, Sübhanallah, konuşmaya konuşuyorsun ama selamımı niye almıyorsun? Almadın. Dedi ki, selam almak bir ibadettir. Çünkü biliyorsunuz, selam vermek sünnettir, almak nedir? Farzdır. Onun için bazı adamlar, selam almayan adamlara, bazıları gidip inadına selamun aleyküm. Herif almıyor, merhaba diyor yine. Selamun aleyküm dedik ya. Yahu kardeşim, almayacak adama ne veriyorsun ya? Şimdi selamun aleykümü çok da bedavaya vermemek lazım. Efendi babamız derdi ki, kaddesallahu aleyküm, selam Allah'ın rahmetidir, kolay kolay herkese verilmez. Namaz kılmayana selam verilir mi diye sordular da, verilmez demedi de, selam Allah'ın rahmetidir, kolay kolay herkese verilmez buyurduğu gibi, selam risalesinde bununla ilgili bayağı hükümler anlattım size. Şimdi bu selam acayip bir şey. Günah halinde olana zaten verilmez. Yani daha bunu detay tafsilatına girersek, selam verecek adam az kalır. Onun için pek uzatmıyor. Ancak şimdi selam verdiğin zaman sünnet yapmış olursun ama adamın üzerine selam almayı ne yapmış olursun? Farz etmiş olursun. Adam da almayınca ne olur? Günahkar olur. Sen vermesen sünneti sevabı terk edersin ama adam almayınca harama girer. Bunlar da önemli meseleler. Onun için selam almayacağını bildiğin adama bir günah daha yüklememek için vermemek daha sevaptır. E şimdi selam almak farz olduğundan bu bir mükellefiyet ve ibadete girer. Biz de diyor ahirete gittiğimiz için burada ibadet bitti. Sen selam veriyorsun ama boşuna. Yani benim sana cevap verme durumum, mükellefiyetim yok. Yani ibadet manasında ben sana bunun için suskun kaldım. E ben dedim ki, sen çok güzel yüzlü bir zat idin dünyadayken. Şimdi seni niye yüzü değişmiş görüyorum? Allah Allah. Bu işte bir alem iş ya. Allame-i Cihan ya. Hanefi fıkhını gitti 7 sene 10 sene bütün İslam aleminden topladı fıkıhları. Getirdi Bukhara'ya. Bütün oraların fıkhını getiren adam ya. Böyle büyük alim sen. Dedi ki, yukarısı başka iş, aşağısı bambaşka. Öyle bizim hesabımıza göre evdeki hesap çarşıya uymadı. Ya ne oldu? Ben mezara konur konmaz münker nekir geldi. Hepimize gelecek, Allah en güzel surette göndersin. Bana Allah-u Teala'ya imandan sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e imandan sordular. Bunlara cevap vermek şimdi hepimize çok kolay geliyor. Ama orada cevap verebilmek herkese nasip olmayacak. Bundan dolayı imanlarımız Allah'a emanet olsun. Münker nekire cevapta da, mahşere çıkışta da, sırattan geçerken, mizanda, her nazik ve hassas noktada, özellikle ölüm anında, ölümün sarhoşlukları ve zorlukları anında Rabbim o emaneti bize sağlam teslim eylesin. Allah'a emanet edilen zayi olmaz inşallah. Ben de Allah'ımın yardımıyla diyor Münker Nekir'in cevabını verdim. Allah yardım etmezse kimse veremez. İstediğin kadar hoca ol. Ama Allah'ın fazlı keremi olmasaydı buna imkan bulamayacaktım. Yani alimlikle şunla bundan değil. Allah'ın lütfuyla. Lütfetti, bana cevabımı verdirdi. Münker Nekir benim yanımdan ayrıldı. Bu sefer başka bir melek geldi. Allah. Melek geldi. Yani Münker Nekir'den sonra tabii insan devamlı muhatap. Başıma dikildi. Dedi ki bana, ey kötü ihtiyar. Allah Allah. Günahlarımı, kötü amellerimi saydı, döktü diyor. Şimdi burada Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve sellem günahsız diyebileceğimiz peygamberler dışında masum olduklarını iddia edebileceğimiz kimse var mı? O zaman kim olursa olsun günahtan masum değil. Yani günahkar olma durumu var. Kulun Mevla'ya karşı varlığı günah zaten yani. Burada bir imtihan, bana bir sopa vurdu diyor, Vücudum ateşle tutuştu. Allah Allah. Ahiretten böyle canlı anlatıyor ya. Koca Ebu Hafs. Tabii ki ahirete iş kalmasın, mahşerde sıkıntı çekilmesin, sıratta mizanda zorluk olmasın diye dostların hesapları dünyada ölürken kabirde en nihayet bitirilir ki kabirden çıktıktan sonra artık hiçbir sorun yaşanmaz. İlla bu pürüzler olur. Ama işte Rabbim lütfederse iş döner. Bunu bize anlattırıyor Mevla. Sonra yılanlar bana sarılıp diyor beni yemeye başladılar. Allah. Yılan kabirde bol bulunur. Hiç kimsenin efendim oraya güvenlik koymaya şeyi yok. İstersen taştan yaptırsan, kurşundan yaptırsan, lehimlesen, hani ki toprak oldu mu böcek yılan mümkün. Ama ben bir kurşunlattırayım falan. Oraya ne yılan girsin, ne çiyan, ne böcek yol bulamasın desen boşuna. Çünkü o yılanlar manevi olarak geliyor. Yani Allah Teala tarafından ahiret aleminden geliyor. O toprağın altında bir yılan hazır beklemiyor. Onun için nereye olsa o yol bulur mu? Bulur. Ne gibi? Azrail Aleyhisselam nereye olsa giriyor mu? Ölüm meleği nereden olsa adamı alıyor mu? E bunun gibi o yılanla da baş olmaz yani. O amelin senin. Ameli düzelteceğin. Allah muhafaza. Sonra kabrim benimle öyle konuştu, öyle konuştu. Sen Allah'tan utanmadın mı? Rabbinden utanmadın mı? Cık. Halbuki mübarek insan Allame-i Cihan bir günaha bilinen bir şeysi yok. Fakat ahiretten demek istiyor ki buraya garantili gelmeyin. Ben çok iyi adamım. Efendim benim hesabım düzgün zannetmeyin. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Ben affolurum. Beni şu kurtarır, beni bu kurtarır. Şu kadar iyiliğim var, bu kadar ilmim var, şu kadar amelim var. Bak bunlara güvenen yolda kalır. Demek istiyor ki bura ya hesap tutmaz. Ona göre korkun. Kaburgalarım diyor birbirine girdi, mafsallarım kesildi diyor. Kabirde böyle bir hayat var. Bu ruhla ilgilidir. Ruh bedenden çıkmıştır ama azabı gören ruhtur. Onun için acı çeken ruhtur. Ya mesela rüya görüyorsunuz, gördüğünüz rüyada ne kadar acılar çekiyorsunuz. Yani öyle acılar çekerler insan rüyada, kalktığında hüngür hüngür ağlamış, üstü sırılsıklam olmuş ayılanlar olur. Yani göz yaştan yaş gözden çıkar. Veyahut da efendim vücudu kırılmış, dökülmüş, dayak yemiş, sopa yemiş gibi kalkanlar olur. Kuyulardan, uçurumlardan aşağı atılanlar olur. Boğazı sıkılıp boğulanlar olur. Bas bas bağırarak uyananlar olur. Yapılan iş, muamele ruhadır. Beden orada dümdüz yatıyor gibi görünür ama çok acı çeker. Çünkü acıyı çeken ruhtur, beden değil. Bu itibarla kabirde bu işler görülür. Şaban ayının diyor hilali görünene kadar ben azapta kaldım. Artık ne zaman gömüldü, kaç ay kaldıysa, çünkü her sene Şaban ayı geliyor mübarek. Ne zaman Şaban ayı geldi, gökten bir münadi o benim başımdaki meleğe şöyle seslendi. Eyyühel melekur fe'anhu fe innehu ahya leyleten min leyali şabane min umri usame yevme min eyyam. Ey melek, azabı kaldır. Niçin? Çünkü o ömründe bir gece bile olsa Şaban-ı Şerif ayının gecelerinden bir geceyi ibadetle ihya etti. Ve Şaban ayının günlerinden bir günü oruç tuttu. Bu en azıdır. O bir gece ihya etti demek, ikinci geceyi etmedi demek değil. Ama bir gecesi bile yeter demektir. Dolayısıyla Şaban ayının Resulullah'ın ayı olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar şefaati var. Allah indinde ne kadar hatırı var. Ümit edin. İtikad edin. Bu işler inanç meselesidir. Allah Teala kulunun zannına göre muamele yapar. Ümidini boş çıkarmaz. Bir gün oruç tutması Şaban ayında. Tutuyorsunuz inşallah. Böylece diyor, ben Şaban ayının bir gece ibadeti ve bir gün orucu hürmetine Allah Teala benden azabı kaldırdı ve beni cennetiyle, rahmetiyle müjdeledi. Ben de sabaha diyor mezarını ziyarete gideceğim. O gece zuhuratta söylüyor bana. O zat diyor. E bak kardeşim dedi. Şaban ayının kıymetini bil de sen de benim gibi kurtulasın dedi. Ondan sonra sessizliğe büründü. Daha hiç konuşmadı diyor. Ebu Hafs-ı Kebir. Mübarekler vefatlarından sonra da vaaz ediyorlar ya. Kabir aleminden de haberler gönderiyorlar ya. Binlerce senedir bak şu kadar zaman geçmiş hala insanları etkiliyorlar ya. Millet şu kıssadan alacağı hisseyi yani 40 saat vaazdan almaz ya. Mübarek insan bak hala defteri açık. Ameli devam ediyor. Neden? Şaban ayında bunu duyup bir gece ibadet yapsa, oruç tutsa, kabir azabından korksa o mübareğe yine sevap yazılıyor. Yani bu farklı bir mesele. Bu bir duyuru. Bu bize bir ibret olsun diye söyletildi ona. Onun için biz şimdi bunlara dikkat edelim. Nereden kazanacağız belli olmaz. Şaban ayı Resulullah'ın ayıdır. Tazım edersin, bir gecesini ihya edersin, bir gün oruçla geçirirsin, kazanırsın. Mevla kuluna acıyacak. Bahane arıyor. Ahirette hepimiz tartıya gireceğiz. Kilomuza göre değil. Allah Teala imanımıza, amelimize göre bizi tartacak. Rabbim sevap tarafımıza ağır getirsin. Davud Aleyhisselam müracaat ettiğinde ya Rabbi bana mizanı göster. Mevla buyurdu ya Davud dayanamazsın. Ya Rabbi lütfeyle göster. Bir manevi alemden gözü açıldı. Mizanın kefesi yani bir göz. Sağ taraf diyelim sevapla dolması gereken göz. Bunun bir ucu doğuda, bir ucu batıda. Feza arası boşluk, dünya kadar bir göz. Bunun hepsi salih amelle dolacak da, adam cennete gidecek de paçayı kurtaracak. Davud Aleyhisselam düştü bayıldı. Ayılınca dedi ki, ya Rabbi bunu doldurmak ve doldurup taşırtmak, sola ağır bastırmak şartı var. Bu felah, kurtuluş şartı. Onun için, yani ameli salihsiz olmaz. Oruçsuz olmaz, faziletli amellere başvurmadan olmaz. Bu mizan neyle dolacak? Mevla bunu dolduracak, bir sebeple dolduracak. Evet. Buyurdu ya Davud, اِذَا رَضِيْتُ عَنْ عَبْدِي مَلَأْتُهُ بِتَمْرَةٍ مِنْ صَدَقَ. Ben bir kulumdan razı olursam, işte orası meseledir. Rızasını kazandığın zaman, öbüründen razı olmadığım zaman dünya dolusu hayır yapsa, dağıtsa, fakir fukaraya verse, razı değilsem ondan mizanı doldurmam. Onun mizanını boş bırakırım. E niye razı olmaz? E şimdi ne adamlar var? Helala inanmaz, harama inanmaz, ancak fakir fukaraya yedirir. Neye yaradı şimdi? İman noktasında, itikat noktasında bir yamukluk varsa amel para eder mi? Ama Allah'a itikadı, ehli sünnet inancı, güvenci, düzgünse inşallah rıza olur. Ben kulumdan razı olursam diyor, bir hurma vereceği sadaka bir hurmayla mizanı doldurur. Ya bir hurma. Tek tek bir kilo değil. Tek bir tane hurma verirsin bir iftarlık bir fakire. Bir hurmayla mizanı doldurur diyor. Yani Mevla seni neyle kurtarır? Buna senin benim aklım ermez. Onun için rızasını nereye gizledi? Salih amellerin içine gizledi. Neden? Hiçbir ameli hafif görme, küçük görme, bundan da ne çıkar deme, bu müstehaptır, bu edeptir, olmasa da olur deme diye. Gazabını nasıl günahların içine gizledi? Ya bu günah küçük günah, bu büyük günah, ayrım yapma. Bakarsın büyük günah affeder de bir küçük günahtan takar sana. Bu işler onun için pazarlığa gelmez. Bir hesabı yok bunun yani. Bir standardı yok yani bana böyle yaparlar diye. Burada mesele Allah saygısıdır. Allah'ın değer verdiklerine değer vermeye bağlıdır bu. Onun ayı, onun günü, Habibinin ayı, Habibinin günü. Bunlar önemli meselelerdir. Çünkü sen onun nişanlarına değer verdiğin zaman Allah da bakar ki benim bunun nazarında değerim var. Benim Habibimin bu kulda değeri var. Onun ayına saygı gösteriyor, gecesine saygı gösteriyor. Niye buyurdu ki Şaban benim ayımdır canım? Onun için hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Femen azzame şehre Şaban fakat azzame emri Resulullah buyuruyor. Şaban ayına değer veren bana önem vermiş olur. Bana peygamberine diyor önem verdiğini gösterecek olan Şaban ayına değer versin. E nasıl değer verecek Şaban ayına? Orucuyla, salavatı artırmasıyla, günahlardan uzak durmasıyla. Bunlar böyle. Bunlara ufak görmeyin. Bunları faziletli ameller kabilinden böyle, hoca hep böyle anlatır. Şu aylar, bu aylar, bu günler, bu geceler. Bunlar boş işler değil. Bak adam neyle kurtuldu? Allame-i Cihan yüzlerce cilt kitap yazmış ama Şaban'ın bir gecesiyle kurtuldum diyor. Biz de onun için Allah'ımıza ümit ediyoruz. Bu gecelerde, günlerde toplanıyoruz. Birbirine şefaat edeceğiz, dua edeceğiz. İstiğfar edeceğiz. Allah bizi birbirine bağışlayacak, affedecek inşallah. Başka bir yolumuz, çaremiz yok. Neyimize güveneceğiz ya? Bu iş ilimle, amelle olacak iş mi? Bak ne diyor? Büyüklerden birisi diyor, arkadaşım vefat etti. Mana aleminde gördüm diyor. Bu büyüklerinde keşfi açık. Mana aleminde mübarekler hemen görüyorlar yani meseleyi. Durum ne? Adamı gördüm. Dedim vaziyet nasıl? Mafe'alellâh. Allah sana ne muamele yaptı? Bu haberler ahiretten nasıl geliyor görüyor musun? İşte sana bana da öyle bir şey yapacak yani. Bunun benzer işler. Dedi ki beni bir tartıya koydu diyor. Bizi de tartıya koyacak. Onun için fazla şişmanlayalım da tartıda ağır basalım diye düşünmeyin. Ne buyuruyor? Yüta bir raculil ekulis şarubit tavil yevmel kıyameti felâ ezinu indellâh cenâhe ba'ud. Yemiş içmiş şişmiş uzun boylu böyle ızmandut gibi adam diyor Allah'ın terazisine bir konacak sineğin kanadı kadar değmeyecek diyor. Neden? İman ve amele göredir, ihlasa göredir. Kiloya göre değil ki. Bu mizan ayrı bir şey, bu terazi ayrı bir şey tartıyor. İhlas tartıyor. Niyet tartıyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı tartılardır. Hassas teraziler var ya. Sevaplarım, günahlarımı diyor. Tarttı. Fakat benim günah tarafı diyor ağır bastı. Allah. Yandık. Yandık yani. Çünkü Mevlana buyuruyor Estağfirullah. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Terazi hak. Mizanda sevapları ağır basanlar ancak onlar felah bulacak. Kimin mizanda sevabı hafif gelirse işte onlar bizim ayetlerimize zulmettikleri için, burası çok vahim, bizim ayetlerimize zulmettikleri için. Yani ne demek? Haksızlık ettiler. Yani biz o kadar ayet gönderdik, onların mizanda sevabını çoktan ağır basacak kadar. Ama onlar o ayetleri dinlemediler, amel etmediler, nasiplenmediler, ayetlerimize haksızlık ettiler, vefasızlık ettiler. O zaman da mizanda ağır getirecek amel bulamadılar. E benim şimdi diyor günahım ağır basınca ben yandım. Onlar kendilerini zarara uğrattılar diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat diyor, ben ümitsizleşince bir de bir melek geldi. Melek bir kese getirdi şöyle. İçinde ne var belli değil. Dedim ki ne olacak, günah ağır bastı bu keseyle ben nasıl, bu ufacık bir şey. Getirdi o keseyi. Koydu ne tarafa, bir de ne tarafa koyacağı da önemli. Yani sola koyarsa zaten şaha kalkar. E bu sefer sağa koydu. Sağa koydu ama yani kese küçüklüğüne göre ağırlık yapmadı. Çok büyük bir ağırlık yaptı yani. Ve sevap tarafı ağır bastı. Ben kurtuldum diyor elhamdülillah. Sonra diyor rahatlayınca keseyi açtım tabii. Sıkıştım mı artık? Zaten battı balık yan gider. Sola konsa keseyi ne açayım yani? Zaten gitmişik. Ama bu neyle kurtulduğuma diyor bir baktım. Bir de baktım diyor bir Müslüman kardeşin cenazesine katıldım. Mezara gömerken diyor bir avuç toprak atmıştım diyor mezarına. O toprağı koymuşlar keseye. Beni kurtardılar diyor yani. E şimdi bunlar, mesele bunlar. Bunlar. Önem vereceksin. İslam'ın her meselesine önem vereceksin. Büyük iş. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Adama 99 dosya açtılar diyor. Sahih hadiste. 99 sicil, sicil, dosya, dosya, dosya. Her bir dosya diyor, gözünün gördüğü yere kadar gidiyor. öyle ya, 90 sene, 100 sene yaşayan adamın yaptıklarını birkaç bilgisayar almaz ya. Böyle gidiyor sicil. Yazılmış yani. Her şey kayıt, kayıt, kayıt, kayıt. Allah'ın kaydından bir şey çıkmaz. Hepsi de diyor, sol tarafa kondu. Adam battım diyor, bağırıyor. Ondan sonra bir kağıt parçası küçücük döne döne döne döne geliyor, sağ mı konacak, sola mı konacak, adamın ya zaten öyle durumda da nere konusu konsu diyor artık zaten 99 bitmiş hesap. Seçim sonucu gibi bundan sonra hiçbir kimse kurtaramaz yani. Efendim ne çıkarsa çıksın kalan sandıktan mesela. Ama o diyor kağıt parçası diyor 99 sicili bastırdı, o ağır geldi diyor. Ben de şaşırdım kaldım, kurtulduğuma sevindim. فَلَا يَثْقُلُ مَعَسْمِ اللّٰهِ şey, Allah'ın adının karşısında hiçbir şeyin ağırlığı olmaz diyor. Günahım ne olursa olsun Allah'ın adından büyük değil ya. Demek ki iman kelimesidir. Ümitsiz de olmayacaksın. Bir taraftan hakikaten ümitsizlik yapacak kadar zor durumlarımız var yani. Hiç iyi görünmüyor. Ama bir taraftan da ümitli olmamız gereken hadiseler de var. Tabii ahirette uyanıklık sökmez ama uyanıklıktan da zarar gelmez yani. Şimdi. Çünkü neden? Uyanık kendi karına bir şey düşüneyim derken, şimdi bazı hep adam kendi karını düşüneyim derken küllün gider yani. Bazısı da efendim ihlas ile, iyi niyetle bir davranış yapar. Bu uyanıklıkla alakası yoktur ama o iyi niyet onu kurtarır. Bak adam yine tefsirde zikrediliyor. Diyor ki bir kulun mizanda iki kefesi denk geliyor. Sevapla günah denk geliyor. Durum nasıl? Hiç iyi değil. Çünkü ayette ne diyor? Sevabı ağır gelen. Ağır gelmek için en azından bak bir eyle bile adam seçiliyor. Bir fazla. Şimdi bu bir fazla olmadı mı, orada da imkan var mı bir fazlaya? Burada şimdi var ya bu gece ne bir fazla, 10.000 fazla herhangi biriniz kazanabilirsiniz bak. Bir 10.000, 20.000, 100.000 fazlalık hiç mühim değil şu anda. Kazanma ömrünüz var. Ama öldün bir fazla yok. Sonsuza kadar bir fazla yok. Neden? Sevap yazılmaz ki ne yapsan. Ne olacak? Adam Mevla Teala tabi buyurdu ki لَسْتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ Senin diyor sevabın günahın denk geldi. Durumum ne ya Rabbi? Durumun ne cennetlik ne cehennemlik. Araf'ta var ya bu denk gelenler ortada kalma meselesi. Neyse. Her tarafta farklı farklı işler var. Şimdi neyi anlatıyorsun? Bir kağıtla iş düzeldi diyorsun. Bir kağıtla iş bozulan da var. Şimdi hep ne dedik? Hep bugüne kadar rivayetler okuduk, dinledik. Efendim bir kağıt geldi, bir şu geldi, bir kese geldi. Nereye konacak, nereye konacak? Hep sağa konduğunu dinledik. Rahatladık hafiften. Ama bak şimdi sola konacak da gelen var. Bir kağıt geldi diyor. Adam dedi Allah Allah, melek getirdi bir kağıt. O da dedik, bu da nesi acaba yani? Zaten denk geldi. Allah da dedi ki ne cennetlik de. Bu ne cennetlik ne cehennemlik var ya, o da iyi ha. Adam diyor ki başa baş geldi yani. Hani yanmadıktan sonra ne olacak ya? Yanmayalım da ne yapacağız ya? O arada bir sayfa getirdi melek, dedi ki Allah Allah, bu ne iş acaba ya? Sayfada koydu sola. Defter bir şey. Koydu sola. Ondan sonra ne durum var? Allah Allah. Öyle bir efendim ameli kötüye gitti, hesaplar kötüye gitti ki adam cehenneme, melekler bekliyor zaten. Götürün bunu cehenneme. Adam dedi ya Rabbi bu neydi, bir kağıttan ne oldu? Kağıtta ne yazıyor? Üf yazıyor. Dedi ki babana bir üf demişsin dedi. O babana dediğin üf dedi, dünyanın dağlarını bastırır dedi be. Ana babaya isyan, Allah'a isyandan sonra gelir ya. Öf diyor, öf! Bıktım senden. Öf ya, iki harf bitirdi adamı ya. Bitirdi. E tabii sonunda cennete çıkar tabii ki, Müslümandır. Zaten Müslüman olmazsa sevabı denk gelmez hiç. Ama işte bak, yıkılma meselesi de var. Ama uyanıklık meselesini dedim. Neden dedim onu? Şimdi yine bir kul başına geldi. Şimdi adam bitti diyorsun bak, ama ben baştan getirdim dedim, uyanıklık meselesinde ne var? Götürün bunu cehenneme dedi ya. Bu artık ümidi kesti. Şimdi baştan bir başa baş geldi dedi ya, adam bir rahatladıydı. Bu bir kağıt geldi, iş terse döndü. Cehenneme gidiyor. Giderken dedi ki, beni bir Rabbime geri döndürün dedi. Halbuki Mevla her dakika, burada da duyuyor şimdi bizi de, orada da zaten duymaz mı da. O görüşme yeri var. Mevla istediğiyle istediği yerde görüşür. Mevla mekandan münezzeh ama seni istediği yere getiriyor. Resulullah Miraç'a çıkarttığı gibi yani. Mevla bir yerden bir yere gitmiyor. Ama görüşme yeri olduğu için adam dedi ki meleklere, beni dedi Rabbime bir geri döndürün de bir mesele görüşeceğim diyor şimdi, biliyor musun? Ahirette neler olacak ha? Öyle hepten de götürün cehenneme dedi mi, ümidi kesme yine bak, uyanık olmanın meselesini anlatıyor. Götürün beni dedi. Bunlar dedi ki, ne, senin hesabın kesildi dediler. Niye götüreceğiz seni? Mevla tabii hemen devreye giriyor. Rudduhu ileyye. Getirin onu bana. Mekandan münezzeh olarak da. Aldı huzuruna. Eyve racülül akuli valide. Lime talepter rucua ileyye. Ey ana babasına öf diyen adam. Niye benim huzuruma yine geri dönmek istedin bakayım? Halbuki Mevla her şeyi biliyor tabii ama işte. Hikmeti var böyle. Adam dedi ki, ya Rabbi, dedi beni cehenneme yolladın ya, evet. Giderken baktım ki babam da cehennemlik, benden beter. O da gidiyor. Ne uyanık adam görmüş. Ne olacak yani? Dedi, ya Rabbi şimdi ikimiz birden yanma, ne lüzum var? Bari onun azabını katla bana yükle, bari o kurtulsun dedi yani. Seni uyanık dedi. Akaktehu fil dünya ve berartehu fil ahira. Dünyada ağası geldin, ahirette de iyilik yapıyorsun. Değil mi dedi? Hud bi ediye bi keven talik bi ile cennet. E şimdi bana yakışır mı şu yaptığın hareketin karşısında? Babanı bu tarafa, seni o tarafa. Tut babanın elinden, ikiniz birden cennete dedi yani. Yani böyle şeyler oluyor ahirette. Olacak ahirette. Acayip şeyler olacak ahirette. Hepimizin başına kim bilir ne özel olaylar gelecek ama... Tabi böyle Evliyaullah'tan veren zuhuratlar olup da bize anlatacak bir durum olmaz herhalde. Zaten anlatılanlar yetiyor yani. Bir ibret oluyor, bir ders oluyor, bir vaaz oluyor. Onun için ne demeye getiriyoruz meseleyi? Üf demek. Ne olacak üf dedik? Deme bak, üf yakar seni. Bu taraftan ne olacak efendim, bir mezara bir avuç toprak atsan, atmasan, bu nedir yani? Deme, bir hurma, bir tane hurma verdim sadaka. Küçük görme. Mübarek adam ya. Ne zaman kazanırsın belli olmaz ya. Onun için Rabbimizden ümidi kesmiyoruz. Bir de insanlara öğret. Yani. Biz size devamlı neyi teşvik ediyoruz? İnşallah ahirette kulların hidayetine sebep olma ameliyle çıkarsak, birini namaza başlatırsın, birine bir kitap götürürsün, birine bir kaset götürürsün. Onlar dinliyorlar biliyor musun? Ben böyle çok insanlar duydum. Adam diyor bir kaset verdim, zorla dinlettim, sonra beni aradı, Allah razı olsun, namaza başladım diyor. Kaç kişi böyle? Sonra teşekkür ediyor, sana dua ettim diyor, sebep oldun bana diyor. Bende bunun binlerce örneği var, ben 30 senedir bu insanlarla muhatabım yani. Onun için bundan bir şey çıkmaz da deme. Bu adam yola gelmez deme. En ummadığın adam seni beni geçer ya. Mübarek 3 aylardayız. Kim bilir kimlerin hakkında neler yazılacak yani. Allah halimizi ehsenil hale tahvil eyler inşallah. Çalışmayı artıralım. Bir gevşeme var çok. Yazın gevşekliği var. Şu var, bu var. Bu 3 aylar biraz mevsim yaza geldikçe gevşeklik arttı. Tatil, matil. Ölümün tatili yok. Mezarlıklar Müdürlüğü devamlı çalışıyor yani. Cenaze imamları tatile çıkabiliyor mu? Yazın ölüm olmasa onlar da gider 3 ay. Mesai yapmaz yani. Devamlı ölü var ya. Ne olacak? Hazır olalım. İnşallah. Bu ilim öğretmekten çok kazanacağız inşallah. Bak bu hususta da bir şey anlatıyorum. Şimdi Şaban-ı Şerif'in fazileti ve zikirleri. Bunları bastılar, o kadar uğraştılar. Gözümde zor görüyor küçük. 139 dakika. Ben bu sene çok tefsilata girmiyorum. Vakit değişik konuşuyorum. 139 dakika. Şaban'daki zikirler, dualar, ilimler. Hiç ummadığın adamlara. Yahu bu Allah'ın ilmidir. Ver. Götür. Bir bakarsın bir kişi dönse sen de kurtulursun ya. Bir kere adam Allah der, la ilahe illallah der. Sen de kurtulursun ya. Bir de bakarsın ahirette. Hiç ümidin yokken sana da derler cennete. Sen bile şaşırırsın. Ya Rabbi ben hiç ummuyordum ama nereden geldi dersin yani. Derler ki bak bu adam dönüş yapmış. Sen ona bir kitap vermişsin, bir kaset vermişsin. Sen onu elinden tutmuşsun, sohbete götürmüşsün. Bu adamınki hep sana yazıldı. Ne olacak? Yani o kadar kolay yollar var. Ama yok. Şaban ayına değer vermek böyle olur. Yoksa ne diyorum sana? Şaban ayına değer ver, evine çağır da çay ikram edecek halimiz yok ki. Şaban ayı yemek yemez ki ya. Nasıl ikram edeceğiz yani? Bana olsa çağırırsın, yedirirsin falan bir ikram ettim hocaya dersin. Ama bu mübarek ayın ikramı ne olur? Bu ayın güzelliğini, faziletini, amellerini insanlara ulaştırmakla olur. Ne kadar insan yola gelir, bu ayda ibadete yönelir, sevabı sana bana olur ya. İkram bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İlmi yaymak. Ondan sonra bak yine tefsirde diyor ki bir adamın ameli ahirete getirildi. Sevap tarafına kondu fakat bütün amelleri sevap tarafında pek bir kıpırdanma yapamadı. Sevap tarafı ağır basamadı. Ağır basamayınca da bir ümit doğmadı yani. Bu çok heyecanlı olacak. Allah Teala o günde yüzümüzü ak eylesin. Yani bu acayip bir şey yani. Seçim sonucuna benzemez ki adam 20 milyar masraf etmiş milletvekili olayım diye kaybetti. Ne olacak? Mezun olmadan ölüyor, iş bulmadan ölüyor. Ne olacak? Ha bitirenleri de söyleyeyim sana. 3 üniversite mezun iş arıyor. Varsa ilan veriyorum ya. Kaç tane üniversiteli getireceğim sana. İşi yok adamın. Ya sen niye ahireti ebedi istikbali düşünmüyorsun da? İşte bak sevap günah ne taraf ağır gelecek? Bu heyecan verir. Mizanda sevap ağır gelirse cennete gideceğim. Bunun sonucu önemli. Öbürlerinin sonucunda ne çıkar ya? Başındaki sonu ne olsun? Adamın ameli kondu fakat ne yapamadı? Bir ağırlık sağlayamadı. Bu sefer bulutlar gibi, koca koca bulutlar gibi büyük bir amel geldi. Adam da dedi ki, Allah böyle havada uçuşuyor amel defterler falan ha. Ne tarafa düşerse diye rastgele düşmüyor tabii. Seninki de bana düşmüyor. Herkesin ameli kendine. Bulut gibi amel geldi. Adam dedi ki, bu herhalde bizim dedi, sevap tarafını şaha kaldırır dedi. Yani Durumi'ye benziyor. Geldi, kondu ve amel tarafı sağ taraf ağır bastı, adam da elhamdülillah dedi, sevindi. Fakat ona soruldu. Etedri ma haza? Şimdi bulut şeklinde geldiği için böyle bulut halinde falan hani namaz diye namazın bir resmi yok ki resimle namaz resmi gelsin yani. Bu bulutlar gibi ağır tonlarca yüklü bulut gibi geldi. Fakat ne olduğunu keşfedemedi. Mevla bize duyurtmak için ona soruyor yani. Bu hangi amelindir bilir misin? Dedi ki ya Rabbi ne bileyim ki hangi amel? Çok güvendiğim bir amelim olur ahirette boşa çıkar. Hiç güvenmediğim bir amelim olur bulut gibi gelir. Bu işler ihlas meselesidir. O zaman buyuruldu ki هَذَا فَضْلُ الْعِلْمِ الَّذ۪ي كُنْتَ تُعَلِّمُهُ النَّاسِ Bu insanlara dünyada öğrettiğin ilimlerin faziletidir. Şimdi kitap yazıyorsun, vaaz ediyorsun, duyuyorsun, gidiyorsun anlatıyorsun. Bunlar inşallah ahirette kurtarır. Ha beni kurtarır mı? Bilmem. Ümidim var sizin dualarınıza. Birinden bir de bakarsın benim de durumum iyi değil ya. Öyle hoca ne oluyor ya falan hareket yapma. Birbirine şefaat et. Sen ne öyle kaldın ya falan. Bunlar iyi şeyler değil. Sonra sen baş, daha ileride sen de takılırsın, ben geçerim falan. Böyle şeylere lüzum yok. Orası hava atma, hesaplaşma yeri değil. Helallaşma yeri. Ne yapacaksın? Birbirinin elinden tutacaksın. Hacı, hoca bırak şimdi. Burada herkes bir havalar. Orada altında at mı var, eşek mi var? Meydana çıkacak zaman. Onun için sen benden dedim, sen benden bir şey öğrendin, cennete gidiyorsun. Adam böyle mi yapar yani? Tut elimizden demek lazım. Öyle mi? Sen bana dua edeceksin, ben sana dua edeceğim. Ama bu ilmi mutlaka öğretmek. Bu bulut gibi gelecek mizana, bulut. Tonlarca yüklü bulut gibi. Onun için sen ne diyorum? Ben hoca değilim, vaaz edemiyorum. Alıp bir kaset götürüyorsun, o vaazı kim ulaştırdı ona? Beni adam, ben gitmiyorum adamın ayağına, o da gelmiyor buraya. Sen dinletiyorsun ona. Sen yaptın o ilmi, ona getir. Hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir diyor. Delu alel hayri kefa'il. Onun için anlatıyorum size hep, teşvik ediyorum. Bir şekilde kazanacağız. Ümitsiz olmayacağız. Bu mübarek geceleri değerlendirelim. Bunlar mevsim. Millet yumuşuyor, kalpleri yumuşuyor. Bir kişi bir kişi kazanalım. Senelerce böyle yapıldı bu iş. Ve ulaşıldı, çok insana ulaşın. Elhamdülillah, bugün İslam Müslümanların sayısında bir artış varsa, bu yayılan ilimlerin bereketidir. Tabii ki şaşıyorlar, şudur budur. Biz bunlar bitti diyorduk, bunlar nereden çoğaldılar efendim, Türkiye'de bu kadar ilerlediler bilmem ne. Müslümanlar ne kadar hakaretlere maruz kalırken, şimdi tabii ki tehlike boyutuna ki geldiler. Şimdi diyorlar bunlar tehlike oldu ya, tehdit oldu. 3-5 kişi olsam bu olmuyordu. Demek ki sohbetlerin faydası var. İlimlerin faydası var. Millete bir şey anlatmanın faydası var. Öyle zannetmesen bundan bir şey çıkmaz. Sen anlat. Ulaştır. Allah hidayet yaratacak. İnşallah. Bu vesileyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sizlere de Rabbimizin hayırlı helal mal ile tekrar tekrar umreler, Ramazan-ı Şerif umreleri nasip etmesini niyaz ediyorum. Sizlerden uzun ayrı kalmak istemediğimizden hem tefsir çalışmamız devam ediyor, kitap çalışmalarımız var, diğer konferanslarımız var, bu radyo konuşmalarımız var. Tabii sizin de duanız, biz de istiyoruz Mekke'de Medine'de 20 gün bir ay kalalım ama sizin de duanız, bir kişinin hidayet bulması, namaza başlaması, orucundaki bir yanlışı düzeltmesi, bunlar bizim için çok daha önemli. Çünkü ilim amelden hayırlıdır, ibadetten hayırlıdır. Bu itibarla kısa bir dönem için yolculuğumuz ayarlanmıştır. Bu itibarla önümüzdeki hafta sizlerden ayrı kalacağız. Ancak yine sohbet saatimizde eski sohbetlerimizden biri size sunulacaktır. Ondan sonraki hafta, yani 18 Eylül inşallah 18 Eylül Ramazan-ı Şerif gecesinde buluşmak üzere, canlı yayında Ramazan sohbetinde buluşmak üzere hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum, dua ediyorum, dualarınızı bekliyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.